उन सब ने कहा, ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है।